kujisikia nipo juu, miesi taki za deals. Spending my cool even tabaki kwa real. Na kila track ya kiu, ah, ni wazi to feel. Ni wazi kufu, ah, mzazi na kill. Na mwagika kama masika, na shmika na sokanjiba. Kwa mziko bajaja di kwa shikaji wenye makadila. Na shiki like Babylon, na uzika sana magitos. Imadi tuwa kwa happy mo, midadi tu ina party, no. Kisizia mtanews nisha wapa veo. Tuwape puzi walodai hii, yuzi haa matokeo. Safari inetua kufika inabidi uyanzi. Haina kukita kusita inabidi ukazi. Ingia ongoza ufata mkia kukimbia ni mwiko. Kwanzia ulipo so sana kubakia ulipo. Nikisema chini ya pana na mana fanya unyanyuke. Na ukiamini umesimama mwana koma usianguke. Ukijituma na neema inakaribia. Nyuma lo give up mapema wangekaza wangefikia. Penye hapi jitusu unafiki usirusu. Yajua kuzingatia ili wachane na soko husu. Kibongo bongo longo longo shaz. Endelea kusaka mchongo ata ukipata kazi. Ila sio sababu kuachani hebe ya mafanikio. Ongeza mbio sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Hau kumoni wakati zinapita nyakati. Muda wako bahati. Na kugairisha kiso party support. Kujificha na kuuliza gize kwa pile tos. Opati le not na kato lo boss. Ushapotea autaki ukose usiache of course. Endelea tafanikio kwa nachojua au nachofanya. Wachache ndo tusokwa jinsi tu anavyoonekana. Mafanikio hayaji kata tamaa. Yenye wafata anaojituma na wala sosukumwa na jaa. Spidi kila deal mipaka imezingatiwa. Sitaki kuwa tajiri, nataka kufanikiwa. Ili kushmiwa kwanza lazima ujiheshimu. Lakini kufanikiwa ni maujanja tu, so lazima elimu. Ili ukiondaka ngine ugeuka wabaya. Mafanikio kwenye kutaka ngine ugeuka malaya. Ugeuka so haya kutota wakuta kwa babu. Na anefanya mamba mana huwa na muda kuyasabu. Kwenye kutaka kikisha haufili siki. Haupotezi maisha vile vitu havinunuliki. So kama tucheki kwa sababu tumezeka. No, ni tunazeka kwa sababu ajai check. Tunachana ndio. Ila sio sababu kuwachari hebe ya mafanikio. Ongeza ndio. Sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Hau kuloni wakati zinapita nyakati. Muda wako bahati. Utumie basi. Una mpenzi poloni. I'm sorry ndugu hujafanikiwa. Maisha ni kama boli. Magoli ndiyo kufanikiwa. Oh, oh, ndiyo kufanikiwa. Anataka mafanikio. Oh, mafanikio. Oh, mafanikio. Ila mtu anataka mafanikio.